İslam'ın çevreye bakışı nasıldır? Çevrecilik meselesine temel teşkil edebilecek dini esaslar var mıdır? Kur'an-ı Kerim'deki cennet tasvirleri ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayvanlar, ağaçlar ve yeşil alanlarla alakalı beyanları çevrecilik açısından da değerlendirilebilir mi? Ben de diyorum, ilimlerin değişik branşlar şeklinde ihtisaslaşma adına ele alındığı gibi tabiatta değişik parçalarıyla böyle parça parça varlık, eşya ve hadiseler parça parça ele alınıyor. Belli şeylere yakınlık hisseden insanlar belli alanlarda derinleşiyorlar, sahip çıkıyorlar o mevzuya. Aslında insanlar arasında da öyle yani. Feminizm belki gelecekte erkeklere nitekim hani anneler günüydü, babalar günü yaptılar birileri. Böyle belli şeyler, organizasyonlar, belli teşekküller biraz da tepki duygusuna dayalı olarak ortaya çıkıyor. Biz de şunu yapalım, biz de şunu yapalım, biz de şunu yapalım. Bu çevre meselesi ne ölçüde sağlam götürülüyordu? Tabi Allah bilir, yani her yerde bunu biliyorlar mıydı? Veya dünya nüfusunun o işe müsait olmasına göre zaten iş kendi tabiatından mı gidiyordu? Bu teknolojik gelişmeler filan, atıklar, artıklar filan, çevreyi kirletmesi, suların hor kullanılması, canlıların denizlerde öldürülmesi, istidradi nitekim buraya ilk gelen insanlar pek çok canlıları, balık türünden şeyleri, fokları öldürmüş, yağ fabrikaları kurmuşlar değişik yerlerde. Denizlerde dengeyi değiştirmişler yani. Bilinemediğinden dolayı bazı yerlerde bu mesele böyle gitmiş. Sonra bir yönüyle bu yıkılışa, bu çözülüşe karşı tepki hareketi olarak son asırlarda, belki daha çok da son senelerde bir çevre düşüncesi oluşmuş. Çevreyi koruma. Bir de ekosistemin önemi ilmi olarak anlaşılınca tabiatta her şey iç içe yani. Adeta çok değişik varlıklar bir hakikatin farklı yüzleri gibi. Birini diğerinden mahrum ederseniz bir yönüyle onu yaşama adına bazı şeylerden mahrum etmiş olursunuz. Bütün bir şairimizin anonim dediği gibi envai cihan birbirine muhtaç yani. Genç ihtiyara, anne babaya, baba anneye muhtaç, ebnai cihan birbirine muhtaç. Yani ilmen bu mesele biraz daha sezilince o mesele üzerinde üniversitelerde olmuş esas çevre meselesi olmuş. Sonra çevreciler olmuş. Bazı yerlerde bu çevrecilik ideolojik bir hüviyet kesbetmiş. Ve bazı şeylere müdahale ediyorlar. Yani bazı siyasi oluşumlara müdahale ediyorlar. İstemedikleri iktidarlara müdahale ediyorlar. Belki aslında gayeleri, hedefleri başka ama çevreyi o mevzuda kullanıyorlar. Hücum edeceklerini çevreye dayanarak, çevreyi blokaj yaparak, çevreyi ayaklarının altına alarak varmak istedikleri hedefe varmaya çalışıyorlar. Yani bir yerde çevrecilikte esas dengenin yeniden tesis edilmesi meselesi vardır. Bu çok önemli. Fakat böyle ifrata girilince bu mevzuda tefritçilere karşı veya işte başka türlü davranımlara karşı o da yeni bir dengesizliğe sebebiyet veriyor. Yani o da ayrı bir bozukluk meydana getiriyor. Kur'an-ı Kerim ve sünnet bu türlü meselelerde bir kısım doneler ortaya koyarken esasen meseleye çevre meselesi demiyor yani. Bir kere başta insan yeryüzünde Allah'ın halifesi esprisi var. İnni cailu kefilerdi halife diyor Allah Celle Celaluhu. Cali niyabeten demektir bu yani. Sen asıl değilsin. Kendinden değilsin. Şahsi müdahale hakkın yoktur. Benim namıma müdahale edeceksin. Yani benim emirlerim çerçevesinde hareket edeceksin. Esas benim diyor Allah Celle Celaluhu. Halifenin manası da odur zaten. Yani halifeler Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem sonra gelenler, onun yolunu takip edenler, o şehrahta yürüyen insanlar demektir. Halefler yani onlar. Efendimiz onlara göre selef, selefi mübecceldir, mübarektir. Bunun gibi Hazreti Adem'in hem yaratılması hem peygamber olarak bi'setinin arkasında da işte o var. Yani o halifelik var. Eşyaya müdahale hakkı veriliyor ona. Yani belli ölçüde müdahalenin şekli ikidir. Bir, o eşyayı vazına göre kullanma. Yani tıpkı dil kurallarına göre o dilin idare edilmesi, kullanılması gibi. Tekvini emirlerde nasıl vaz edilmişlerse onları o haliyle kullanma ve aslını doğru okuma o meselenin. Aslına vakıf olma. Bozulmalar olursa, deformasyonlar olursa yeniden onları reforme etme, yeniden şekillendirme, eski haline irca etme, reform yapma dedim onlarda. Dinde değil, bu tekvini emirlerde. Bu olabilir. İşin aslına dokunmadan günümüzde çok ileriye giden peyzajcılık gibi Hazreti Üstad da bir yönüyle bu tekvini emirler Allah'ın varlığına ve birliğine delil de tekvini emirleri alıp analiz ettiği yerlerde diyor. Yani bazı yerlerde kayalar, bazı yerlerde tepeler, bazı yerlerde dereler, bazı yerlerde çaylar, bazı yerlerde uçurumlar. Bunlar aslında o desene, o güzelliği kazandıran bunlardır. Yani o farklı farklı çizgilerdir. Hepsi bir şey ifade ediyor. Ve belki insanı kamil olana esas, mahruti bakana, bütüncül bir nazarla varlığı okumasını bilene bunlar bir şey ifade eder. Yoksa öbürleri çobanca bakana, yani bir düz arazi, buraya güzel ekin ekilir falan der. Bir tane çoban burada koyunlar, keçiler güzel güdülür der. Öbürü işte günümüzün mantığıyla, felsefesiyle bakacak olursak bir akarsu kenarında buraya bir fabrika kurulunca hakikaten atıklar için çok önemli müsait bir yerdir filan. Bunlar dar anlayışın, dar görüşlerin ifadesi. Ama bütüncül bir nazarla bakan hakikaten yeryüzüne baktığı zaman da hayran olur. Onu göklere çıkarsanız, Samanyolu sistemin üstünden o sisteme baktırsanız orada çok mükemmel, vallahi başım döndü diyor. Hani bir yıldızname'de yine Hazreti Pir'in kitaplarına müracaat ettiğinde görürsünüz orada. Dinle de yıldızların hutbeyi şiirine diyor. O kendine göre bir üslup. Yani dinle de yıldızların hutbeyi şiirini, name-i nurunu bak ne takrir eylemiş diyor. Yani ağacın başında oturuyor, yıldızları temaşa ediyor. Karanlık bir zeminde yıldızların çok enfes, çok enteresan görünüşü vardır yani. Çok usta bir elden çıkmış nakışlar gibi, dantela gibi insanın başını döndürür. Ben ufukta bir insan değilim de o Halep'ten kaçak Türkiye'ye geçerken karanlık bir çölde kalmıştım. Böyle semayı seyrettim. Sadece o seyir bana bir saat kadar böyle o yıldızları temaşa ettim. O kadar mükemmel aralarındaki münasebetle, dizileriyle o kadar muhteşem göründü ki o gece çektiğim şey yani her ayağımın altında 1000 tane diken vardı. Acıyordu ayaklarımın altı fakat değdi dedim yani. Bu kadar sıkıntıya değdi bu. Çünkü öyle bir temaşaya hiç muvaffak olamamıştım. O Hazreti Pir kendi ufku itibariyle işte Barla'da bir ağacın başında dağın tepesi, orada ışık mışık yok. Sadece Allah'ın gökte yaktığı ışıklar var, kandiller var. Onları çok güzel duyuyor, çok güzel seslendiriyor. Ve fakat yani arka planını da görerek her şeyi irca edeceği noktayı da biliyor. Şimdi bakana göre her şey nasıl vaz edilmişse o şekliyle çok mükemmeldir. Ve işte ona dokunma, çevreyi bozma demektir. Ekosisteme dokunma demektir. Böyle bir şey aynı zamanda bizim aleyhimizde bir şeydir. Geleceğimizi karartma demektir. Dünyanın geleceğini karartma demektir. Bakın şeyi, şimdi Amazon'u temizleyemiyorlar yani. Kirletmişler bir kere. Artık zift akıyor. Belki ondan sonra anladılar da hani Mississippi'ye karşı burada, diğer taraftan da Niagara'ya karşı. Belki bazı tedbirler aldılar. Bilemiyoruz ne ölçüde tedbirler aldılar. Derlerini toparlanıyorlar ama fakat başka yerlerde bu meseleyi halletmek çok zor. Denizler kirleniyor yani şimdi atıklar atılıyor. Bunlar aynı zamanda ormanlar yakılıyor. Bilemeyerek yapıyorlar insanlar bunları. Hani şimdilerde anladık az. Ciğerlerimiz yanıyor diyoruz. Çünkü teneffüs adına çok önemli şeyler onlar, o ağaçlar. Evet, şimdi bunlar günümüzde ortaya çıkan anlayışlar. O mevzunun uzmanları bu konuları kendi disiplinleri içinde belki daha canlı, daha revnaklar ifade edebilirler. Benim alanım değil bu mesele. Ama temelde sizin sorununuzun içinde işaret ettiğiniz gibi asıl mesele, hani bir ilim dalı olarak böyle çevrecilik, ekosistem, tabiat filan denmemiştir yani Kur'an-ı Kerim'de. Fakat kainattaki çok şey o güzellikleriyle hep nazara verilmiştir. Yani ideal şeylerdir bunlar denmiştir. Ve insan kuracağı dünyayı ona göre idealize etmesi, ona hedef gösterilmiştir. Yani bir taraftan dünya, yeryüzü, o dağlardan, taşlardan, ağaçlardan bahsedilirken, arzdan, semadan bahsedilirken, inen yağmurlardan bahsedilirken, biten yeşilliklerden bahsedilirken, meyve veren ağaçlardan bahsedilirken, onların hayatınızla alakalı yanlarından bahsedilirken, yeryüzünde hayat dizayn edilirken ona göre idealize edilmesi esas şeyinde bulunur, tavsiyesinde bulunur. Şimdi bir taraftan bu yani. Yeryüzü bu mevzuda ahirette müminlerin inşallah içine gireceği cennetin koridoru şeklinde ise, yani koridor böyle olmalı. Aslında bu koridor böyle olurken bu dünyevi hayatımız adına çok önemli olduğundan dolayı böyle olmalı. Bir diğer taraftan da, çünkü şu basit bahçede, bu insan eliyle peyzajı yapılmış bahçede, buraya bakınca hayranlık duyuyorsunuz. Şimdi bir de doğrudan doğruya Allah eliyle peyzajı yapılmış cennet var orada. Kur'an-ı Kerim ondan parça parça, bir kısım kareler halinde değişik şeyler. Bağından, bahçesinden, ırmağından, orada ağaçlarından, meyvelerinden. Tabi kudret dairesinin hakimiyeti çerçevesinde meseleleri nazara veriyor. Burada meseleler birkaç adım hikmet tekaddümlü, öncelikli meseleler ortaya konuyor, vaz ediliyor. Yani insan biraz bir şeyler okuduktan sonra, tekvini emirler adına bazı mütealalarda bulunduktan sonra anlayabileceği şekilde bir kudret diyebiliyor. Öbür tarafa gelince orada doğrudan duyduğu işin elifbesi kudretle başlıyor. Arkasında göreceğiniz hikmetler onun ayrı semeresi. Bu açıdan da yani arzu ettiğiniz meyve kudufa daniye diyor yani. Ağaçlar dallarını sarkıyorlar ve siz onlardan hemen ağzınızın burnunuzun ucuna gelmiş gibi alıyorsunuz. Arzu ettiğiniz şeyler Maide-i Semaviye gibi önünüze iniyor yani. Kudret hakim orada. Artık hikmet, maslahat, önce bazı şeyler okuma, arka planında onu görme, duyma meselesi değil. Her şey zahir ve bahir. Çünkü orası artık imtihan yeri değil. Burada imtihan meselesi var burada. Bazı insanlar kaybedecek, bazıları da kazanacaklar. İmtihan öyledir zaten. Şimdi bu yeryüzünü öyle cennetin bir koridoru haline getirme. Yani bir taraftan buradaki hayatımız adına, yaşamamız adına, gelecek nesiller adına, hatta değişik hikmetler için kendini onlarda ifade etmek isteyen Allah'ın diğer mahlukatı adına. Şimdi bahsettim değişik vesilelerle. Yani bir karınca bazen odamda görüyorum. Hasırın üzerinde geziyor. Sonra kayboluyor. Öyle korkuyorum ki basarım üzerine, ezerim onu. Çünkü Allah Celle Celaluhu onunla bir şey ifade ediyordur. Ve yaşamak onun hakkıdır. Zaten dar bir zaman diliminde yaşama imkanı verilmiş. O yaşama sebep olarak benim onu önlemem, onu yok etmem. Hem Allah'ın muradına karşı bir tersliktir, bağışlayın, düpedüz bir hayvanlıktır o. Hem de o varlığı, o dar zaman dilimi içinde yaşamasından etmek demektir yani. Evet, yüreğim bazen düştüğü yerden, o çukurdan, suyun içinden çıkarmak için yarım saat uğraştığımı hatırlıyorum ben. Çünkü yaşama hakkıdır onun. Ha seni rahatsız ediyorsa tutar götürürsün onu, tabiatın bağrına salarsın. Allah onun için de yaratmış onu. Çok önemlidir bu. Yani bir taraftan Allah kendisine ait, Esma-i İlahisine ait, Sıfat-ı Sübhanesine ait, Zat-ı Bahtine ait onlarla neler ifade ediyor, onları ifade etmesi için bence onları hakkayet tanımak, Allah'ın vaz ettiği denge içinde onları korumak Allah'a karşı saygının ifadesidir. Esma-i İlahiye saygının, Sıfat-ı Sübhaniye saygının ifadesidir. Bir diğer taraftan hakikaten sinirlerimizi şahlandırma, bizi imrendirme, bu dünyayı sevdirme böyle. Allah'ın bir kitabı olarak bu dünyayı sevme. Nefsimize, hevai nefsimize, cismaniyetimize, şehvani duygularımıza bakan yanıyla mel'unu. Ed-dünya mel'unetun mel'u ve mel'unun mafiha yani. Fakat Hazreti Pir'in ifade ettiği gibi o Esma-i İlahiye bakan yanıyla takdis edilecek, tebcil edilecek bir meşerdir, bir kitaptır. Muhteşem bir alemdir. Ahiretin koridoru olması itibariyle çok manalar ifade eder. İşte bir diğer taraftan da efendim insanları ahirete hazırlaması açısından da yine alkışlanacak bir yerdir. Yani lanetlenecek bir yanı varsa tebcil edilecek, takdir edilecek çok yanları vardır. En önemli yanı da bizde ahiret duygusunu canlı tutma. Yani oraya bakınca Allah öbür alemde kudretiyle mütecelli ve başımızı döndürebilecek güzellikler bize ihsan edecek. Numunesi bu. Numuneye bakın, aslını anlamaya çalışın gibi bir şey var. Yani bu yönüyle yeryüzünde o dengenin, ekosistemin devam ve temadisi çok önemli bir mesele. Diğer taraftan şimdi meselenin aslına gelelim. Kur'an-ı Kerim çok defa cennet fotoğrafları veriyor. Yani eğer cennet çok ideal bir ülke ise, hani ütopyaları aşan bir ülke ise şayet mutlaka öyledir. Öyle olduğuna inanıyoruz. Sahibi şeriatın beyanlarına itimat ediyoruz o mevzuda. Şimdi oradaki sistem ideal sistem demektir yani. O binaların konumu, o suların tertemiz tutulması, çağlayanların olması, o kuşlardan bahsediliyor, o meyvelerin temizliğinden ve tabiiliğinden bahsediliyor. Bunların hepsinin üzerinde durulması lazım. Böyle derken de esasen ideal bir dünya adına bize tembihte bulunuyor yani. Dünyanızı buna benzetin diyor. Hatta denebilir ki ve ütubih müteşabiha şeyinde. Yani insanlar bu dünyayı o cennetin koridoru haline getirirlerse zannediyorum. O dünya ile bu dünya arasındaki benzerlikler karşısında ama ağacı ama meyvesi ama gölgesi ama nimetleri. O nimetlerden istifade ettikçe ve ütubih müteşabiha. Buradaki tevcihlerden birisi. Yani bu yediğimiz, içtiğimiz, tadımız, duyduğumuz şeyler daha önce de bize verilenlere benziyor. Yani portakal gibi bir tat diyelim. Misal olsun diye arz ediyorum bunu. Elma gibi bir tadı var bunların. Fakat bir de temelde esasen onların yetiştiği olduğu bir bahçe var yani. O ütü müteşabiha meselesi bir de benzeri daha önce bize verilmişti. Yani o dünya. Şimdi bu dünyanın çehresini karartırsanız, kirletirseniz saat, içinde yaşanmaz hale getirirseniz nitekim bu çevrecilerden çokları, varoluşlardan da çokları bu teknolojinin aleyhinde çok ağır, çok suçlayıcı yazılar yazdılar bunlar. Bir yönüyle belki haklıydılar onlar. Ama tabii haksız oldukları yanları da vardı o meselenin. Dünyanın çehresi böyle kirli olunca hiç bir ütü bir müteşabih denmez ki benzemiyor yani. Ora başka, bura başka. Bura levsiyat yuvası, oraysa ideal bir dünya. İnsanın başını döndüren, bakışını bulandıran bir alem. Bu açıdan yani çevrecilik adına çevre demeden yani Kur'an-ı Kerim'de resmedilen o cennet resimleri çok önemlidir. Çevreciler onları örnek almaları lazım. Yani şu peyzajda onu ne kadar tutturduk, ona ne kadar yaklaştık, onu ne kadar elde ettik, ne kadar insanlarda imrenme duygusu hasıl ettik. Bütün dünyayı bu hale getirme çok önemlidir yani. Gelecek nesillere öyle bir dünya emanet etme çok önemlidir. Bu Kur'an-ı Kerim hep böyle imrendiriyor, iştahlarımızı tetikliyor. Öyle bir dünyaya karşı, öyle bir dünya inşa etmeye karşı arzularımızı uyarıyor bizim. Bir diğer taraftan sizin de yine sorunun içinde işaret ettiğiniz gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o mevzuda çevre adına koymadan, ekosistem demeden o mevzudaki tavsiyeleri çok önemli. O mevzuyla alakalı hadis-i şerifler yani bu zaviyeden bakınca çok şey karşımıza çıkar. Eskiden bir çevre mülazasıyla bakmadığımızdan dolayı o meseleleri sadece bazılarını Efendimizin şefkatine, işte bazılarını bir yerin böyle işte kurak ve çörek haline gelmemesi mülazasına bağlayabiliriz. Fakat aslında yine günümüzün modern çevrecileri belki üzerinde duracakları şey Haremeyn-i Şerife'nin esasen otunun, ağacının korunması mevzuu da bu mevzuda. Yani örnek bir site ortaya koyuyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ağacını kesmeyin diyor. Hatta orada mezarlıklarda damların üstünde eskiden damlara böyle mertekler dizilir, keranlar atılır. Üzerlerine de onun ot konurdu. Onlar da o işte iskiri kullanıyorlar. Aynı zamanda oradaki o kalayıcılar, malayıcılar da onu kullanıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kesilmesini yasak ederken hepsini umumi yasak ediyor. Fakat o bir ihtiyaç onlar için. O iskiri yakma, damlarda kullanma. Efendimiz vahyi gayri metduğunu tilavet buyurduktan sonra sahabi karşısında oturuyor. İllel iskire diyor ya Resulallah. Yani bir ihtiyaç olduğundan dolayı onun istisnasını hatırlatıyor Efendimiz'e. Efendimiz de ancak ona binaen illel iskire diyor. İhtiyaç ölçüsünde. İsterseniz onu da zaruret miktarı mahsurlu şeyler mübah olur esprisine bağlayabilirsiniz. Yani bir bu yönüyle otun ağacın kesilmemesi mevzu, suya önem verilmesi mevzu, çok önem verilmesi, onun ölçülü olarak kullanılması mevzu. Ona bakacak olursanız Mekke'de de Medine'de de öyle akan çay yok. Fakat Mekke'de de yerin altında ciddi su menbaaları var yani. Kevser öyle bitmeyen, kurumayan bir şey. Aynı zaman Medine-i Münevvere'de de şimdi artizyenlerle çıkarılan sular sayesinde hurma bahçeleri, üzümlükler bunlar bol bol sulanıyor. Yani bir su problemi yok şimdi orada da. Fakat o zaman artizyen filan bilinmezdi insanlar. Belki kuyuyla çok derinlere inmeleri lazımdı. Ancak öyle suya ulaşabilirlerdi. Şimdi bütün bunlar orada böyle olmasına rağmen orada o dengenin korunması adına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fevkalade bir hassasiyet sergiliyor. Hayvanların öldürülmemesi meselesi başta. Bir kısım muzır hayvanlardan bahsediliyor orada. Mesela hamsu fevasike yuktelne fil hel vel harem ifadesiyle ifade ediyor. Beş fasık. Fasık demek insanlarda fasık kendisi için takdir edilen ilahi çerçevenin dışına, ilahi kuralların dışına başını çıkaran asi ruh demektir. Ona fasık denir. Fakat hayvanlarda da bunlar yine fıtratın hüdutları içinde kalmayıp da yuvalarında kalmayıp kendi daireleri içinde kalmayıp alan ihlali yapan hayvanlara fasık denir. İşte yılan gibi, akrep gibi, fare gibi, kelbi, akur gibi, kuduz, köpek gibi şeyler. Bunlar zarar verme ihtimaline binaen bunların öldürülmesine cevaz veriliyor. Emri ibahi yani. Onu savsanız başka bir tarafa gitse. Nitekim savmanın esas olduğuna dair hani burada aklıma gelen bir hadiseyi anlatayım. Bu Buhari'de, Müslim'de olan bir hadis-i şerif. Sahabe-i kiramla bir yerde otururken Efendimiz koskocaman orada kobra var mıdır bilmiyorum da orada zehirli bir yılan. Araplar da biliyorlar. Bir yerden çıkıyor onlara doğru geliyor. Kalkıp üzerine koşuşunca onlar hayvan da kaçıyor bir delikten içeriye giriyor. Efendimizin ifadesi şöyle oluyor. Siz onun şerrinden o da sizin şerrinizden kurtuldu. Yani şu üç kelimelik cümle içinde bence ifade edilecek her şey ifade edilmiş oluyor. Siz onun şerrinden o da sizin şerrinizden kurtuldu. Bu açıdan da orada o hamsu fevasik yuktelne fil hilli vel haram hadis-i şerifinde ifade edilen şey o beş tane fasık hayvan yani alan ihlali yapan, alan tanımayan, insanların alanına giren, onları rahatsız eden hayvanlar. Evet bunlar öldürülebilir ibare çıkmış orada. Hususıyla haç mevsiminde diyelim bir şeyde Mina'da insanlar taşların kayaların arasında oturuyorlar. Bir Müzdelife'de öyle kırda kalıyorlar. Bir Arafat'ta böyle çöl yani şimdiki gibi de değil bina Mina'da yok. Ağaç da yok belki tamamen çöl orası. Eski halinde biraz biliyorum. Evet. Bu açıdan ona cevaz verilmiş. Fakat temelde hiçbir hayvanın öldürülmesine cevaz verilmemiş. O hayvanlar da tabiatın bir parçası. Yaşama hakları var. Tabiattaki denge ancak onlarla oluşur. Hatta böyle Buhari Müslim'de görmedim. Hatırlamıyorum da zannediyorum. Zevahit'te olan bir hadis-i şerifte. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fethine giderken kuşlar yuva kurmuşlar bir yerde. Onları ordu ve asker uçurmasın, rahatsız etmesin diye şey güzergahı değiştiriyor. Oysa ki bir askeri stratejide, planda güzergahı değiştirme meselesi bazen aleyhine bir kısım sonuçlara müncer olabilir. Yani o başta bir güzergah belirlenmişse ordu şuradan işte taarruza geçecek, şuradan gidecek ve kan dökmeden Mekke-i Mükerreme'ye girilecek. Çok önemli bir meseledir orada. Fakat o kuşların orada uçurulmaması için yol değiştiriyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir başka bir mesele bu zannediyorum Sünen'de var yani ya Tirmizi'de gördüm ya bu Davud'un Sünen'inde. Bir yerde sahabe-i kiram geçerken bir kuşun yuvasından yavrularını alıyor ellerine. O hayvancık geliyor başlarında uçuşmaya duruyor. öyle hitap ediyor ki, kardeşlerin dediği insanlara öyle hitap ediyor ki, o hayvana bu ızdırabı çektiren kimdir diye. Götürün o yavruları yuvasına koyun diyor. Bir kuşa kadar, bir karıncaya kadar, bir örümceğe kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tabiatın bir parçasıdır diye, ekosistemin parçası diye korunmaları mevzunda öyle bir hassasiyet sergiliyor ki adeta. Onun o bakış açısından böyle yeryüzüne bakılsa zannediyorum hakikaten yeryüzü bir cennet köşesine dönecek. Ve insan imrenecek buraya. Hazreti Pir de bu imrenme tabirini kullanıyor. Hele bahar mevsiminde, hele barla bahçeleri diyor. Çünkü orada hakikaten bağ var, bahçe var, üzümlükler var. Her şey var o yönüyle. Şimdi bu manada böyle sistemli, belli bir kategori içinde çevre, ekosistem denerek bir araya getirmiş şeyler olmasa bile, fakat geneliyle dindeki emirler ele alındığında o meselenin de işin içinde ifade edildiği görülüyor. Bazı konularda nasıl fukaha-i kiram efendilerimiz, diyelim abdestle alakalı şeyleri didik didik ederek Kur'an'dan ve sünnetten çıkarmış, hususi tasnifler içinde onları bir araya getirmiş, insanların istifadesine sunmuşlar. Bazıları sağlıkla alakalı, çok erkendir yani. İlk dönemde de o tıbbi nebevi vardır da, fakat hani İbn-i Kayyumül Cevziye dönemine giderseniz tıbbi nebevi var yani, 7 asır evvel adam o dönemde. O da o alanla alakalı, kendi günündeki o dönemdeki tıp telakkisine göre meselelere belli bir yaklaşımla, büyük ölçüde pek çoğu bunun hijyendir yani, hıfz-ı sıha ile alakalı, gıdalarla alakalı, gıdaların tabiliği ile alakalı üzerinde durulacak bir şeydir. Birisi onlarla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o mevzudaki mülazalarıyla günümüzdeki modern tıbbı, bu Halis Genco diye birisi, bir doktor, mütehassıs bir doktor. Bu da gün modern tıpla esas o eski Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tıp adına ortaya koyduğu, parça parça ortaya koyduğu meseleleri terkip yaparak daha farklı bir şey ortaya koymuş ve kitabına şu adı vermiştir. Yamanlarda kitaplar arasında vardır. Et-tıbbu mihrabul iman. Tıp imanın mihrabıdır. Tıbba yönelen bir insanın münkir olması düşünülemez. Tıbba yönelmişse insan anatomisi karşısında, insan fizyolojisi karşısında, hele günümüzde bu mikroskoplarla filan, bu insanın derinliklerine, hücre sistemine inildikçe, partikül sistemine inildikçe orada öyle enteresan şeylerle insan karşı karşıya kalır ki Allah dememesi mümkün değil. Böyle belli konular daha sonraki uzmanlar tarafından belli bir çerçevede, belli bir mevzu olarak ele alınıp böyle değişik tasnifler ortaya konmuştu. Bu çevredeki şeyler de öyle yapılabilir. Hazreti Pir o altı ismi azamı tahlil ettiği yerde ismi Kuddüs geçende de bir vesileyle söz konusu olmuştu. El Kuddüs Cenab-ı Hakk'ın Haşr suresinin sonunda da geçtiği isimlerden bir tanesi. El Melikül Kuddüsü Selamül Müminül Müheyminül Azizül Cebbar Mütekemmir. Bu isimlerden bazıları doğrudan doğruya zat-ülüğiyete bakıyor. Bir diğer yönüyle bu eşyanın hakikatıdır yani, eşyanın perde arkasıdır Esma-i İlahi. Hakiki hakaiki eşya Hazreti Pir diyor, Esma-i İlahi'dir diyor yani bir yönüyle. Kainata bakar. Şimdi ismi Kuddüs'ü de böyle ele alacak olursak, Zat-ı İlahi'ye bakması itibariyle, Zat-ı Üluhiyet de diyebilirsiniz, bakması itibariyle Zat-ı Üluhiyet'in münezzehiyetini, mukaddesiyetini, yani diyelim bir müşebbihenin varlığı Allah'a benzeten insanların teşbihinden çok münezzeh mukaddes olduğunu, Üzeyr'in ilah olamayacağı, Hazreti Mesih'in ilah olamayacağı, hiç kimsenin de ilah olamayacağı, Allah'a eş ortak olamayacağı, öyle bir mukaddesiyet, beşeri arızalardan münezzeh, Hazreti Hakk'ın okuda Rabbim'de ifade ettiği gibi, bulunmaz Rabbim, Rabbimin zıddi ve niddi misli alemde ve surette münezzehtir, mukaddestir Teala. Yine Kuddüs isminde. Mukaddestir Teala Allah. Şeriki yok, beridir doğmadan, doğurmadan ancak ahattir, küfü yok ihlas içinde, ihlasta zikreder Allah. Ne cismu, ne arezdir, ne mütehayyiz, ne cevher. Bakın bunlar hep tenzih adına ortaya atılmış şeylerdir. Ne cismu, ne arez, ne mütayiz. Yer tutma, mekan tutma. Ne arez, ne mütayiz, ne cevherdir. Yemez, içmez, zaman geçmez. Beridir cümleden Allah. Anlaşılır bir dil değil mi? Tebeddülden, tagayyürden, dahi elvanu eşkaldan muhakkak ol müberradır. Budur selbi sıfatullah. Selbi sıfatullah bunun. Yani Allah'la ittisafı söz konusu olmayan selbi sıfatlar usulü dinde, kelam ilminde söz konusu olan şeyler bakılınca. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın mukaddesiyeti bir yönüyle işte şu ifade edilen manzumeler içindeki, mısralar içindeki çerçevede ele alınması lazım. Allah böyle Allah'tır Celle Celaluhu. Bu ismi Kuddüs'ün varlığa, kainata tecellisi açısından belki bir yönüyle hakikaten ekosistem adına kainattaki nezaheti, nezafetin, dengenin ifadesi. Nertekim orada ismi Kudüs'ü izah ettiği yerde en-nezafetu nısful iman şeyine de hadis diye rivayet edilen şeye de bir göndermede bulunuyor da halk arasında yaygın olan hadis diye odur. Esas o hadis, hadis olarak at-tuhuru şatrul iman şeklindedir. Öyle de olsa öyle de olsa temizlik, nezahet, nezafet imanın yarısıdır deniyor. Demek ki o nezaheti, nezafeti, temizliği, dengeyi kaybeden insanlar imanlarını da imanları adına da o işin yarısını kaybetmiş sayılırlar. Bir insanın yatıp kalktığı yerdeki düzen ve nizam onun iç ahengini aksettirir. Böyle yatağı düzgünse, yatakları düzgünse, temizse, pırıl pırılsa, elbiseleri pırıl pırılsa, nerede olursa olsun halkın içine çıkarken halkın içine çıkacağı gibi elbiselerle çıkıyorsa iç düzeni de onun odur. Yatıp kalktığı yer, öyle derler yani, arslan yuvasından bellidir. Öyle düzensiz, nizamsız, ahengsizse bu mesele fert planında işte onun o mevzuda Allah'la münasebetini, imanı adına iç ahengini aksettirir. Bir de bunu toplum çapında böyle yapıldığını göstererek olursanız işte o da ekosistem adına neyi anlattırıyorsa, neyi aksettiriyorsa onu aksettirir. Bunun gibi. Evet, ismi Kuddüs kainat çapında öyle bir nezahetin, nezafetin, dengenin, ahengin şeyidir ki aynı zamanda mizan da o, denge de diyor. O da denge tabirini de kullanıyor. Rahman Sure-i Cellesi'nin başında o dört defa dengeye gönderme yapmayı da orada yine o isim Kudüs'ü izah ettiği yerde ifade ediyor. Denge diyor orada yani. İşte günümüzdeki Frenkçe tabirle ifade edilen ekosistem ama dilimize mal olmuş, yaygınca kullanıyoruz artık bunları. Bunun gibi kainata bakan yanıyla da o işi yapıyor yani. Allah Celle kainatı yaratırken ismi Kudüs'ün gereği olarak denge diyor. Her şeyde ahenk diyor. Mizan diyor. Taşkınlığa meydan vermeme diyor. Alan ihlaline gitmeme diyor. Tabiat herkesin yaşayabileceği bir zemin, bir meşer haline getirilmesi lazım gelir diyor. Ve bir diğer taraftan da fevkalade temizliğe riayet ediliyor. Hatta o bizim nazarımıza çok vahşi gibi görünen parçalamalar, yemeler, içmeler filan. Geçen de yine bir belgeselde gördüm ben. Bir hayvan üzerine sinekler konuyor, kalkıyor. Artık hali mecali kalmamış yani, yürüyecek iki adımı kalmamış onun. Onun üzerine bir panterin, bir tane aslanın, bir tane kaplanın saldırmasına lüzum yok. Çakallar geldiler. Biri husyelerini tuttu, kopardı, o da yere yattı. Sonra yediler onu. Evet. O beslenme zinciri meselesi var. Öyle bir ahenk içinde cereyan ediyor ki. Öbürleri ölecekler. Onlar ölünce, açlıktan ölünce yine tabiattaki denge bozulacak. Allah bir şey ifade ediyor onunla. O da ifade edeceğini ifade etmiş zaten. Ona bir hastalık vermiş. Ondan besleniyor. O sürü de esasen o sürüye ayak bağı olacakları yiyorlar onları. Bir zoologdan dinledim ben bunu. Ayak bağı olacakları temizliyorlar. Sürü rahat hareket etsin diye. Belki bazen onlar da alan ihlali yapıyor, hadlerini aşabiliyor olabilirler. Onlar öyle yedikten sonra işte diyelim ki kuşlar geliyorlar, onlar da kendilerine göre alacaklarını alıyorlar. Sonra haşereler geliyor, böcekler geliyorlar, etle beslenen, et obur olan hayvanlar. Onu öyle bir temizliyorlar ki sadece orada kupkuru böyle sadef gibi kemikleri kalıyor. İşte orada benzer bir şey ifade ediyor yani o ismi Kudüs'ün cilvesinde. Öyle bir sistem kurmuş ki ölmede ahenk bozulmuyor, yemede ahenk bozulmuyor, beslenmede ahenk bozulmuyor, suların akmasında ahenk bozulmuyor, hiçbir şeyde ahenk bozulmuyor. Ve bütün bunlar bir yönüyle bakacak olursanız işte o isim Kudüs'e raci. Orada zikredilen o altı isim kainat düzeni, kainat nizamı adına çok önemli esaslar, çok önemli. Denebilir ki kainat hakaikini çözme adına anahtar isimler. Anahtar kelimeler var ya hani bir konuda anahtar kelimeler. Ferdun, hayyun, kayyumun, hakemun, adlun, kuddus. Ve biz de onu hani Sekine'de okuyoruz. Tahmidiye'de de var o mesele. Seyyacallahu adı üstünü üstü diyoruz. Ondan sonra isim kutusu okuyoruz. Şimdi Et-Tuğru Şatrül İmam bile meseleyi çok ifade ediyor. Yani ağaç gölgelerini kirletmeyin diyor. Açıktan açı oraya idrar yapılmamasını söylüyor. Mesela sulara kirletmeme üzere idrar yapılmamasını söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, o bağışlayın pisliklerin bir yerde olmasını, bir yerde toplanmasını şey yapıyor. Umum tabiatı, umum alanı kirletmemesi mevzunda hassasiyeti var. Yollarda eziyet dediği şey yani insan yediği çeri çöpü yollara atmaması mevzu demektir o. Başkalarına eziyet olacak. Hatta öyle o türlü eziyetleri giderme mevzu aynı zamanda imanın 70 kadar şubesi içinde biri sayılmıştır. İmatetul azâ enit tarik. Yani birisi nasıza ne yapacağı bir şey yaptı, münasebetsizlik yaptı, kirletti diyelim. O yolu temizleme öyle ondan. Bu işte o imanın 70 şubesinin bir tanesi içinde sayılmıştır. İmatetul azâ enit tarik denilmiştir. İsraf insan böyle aşırı lükslere dalması demek değildir. Yani ihtiyacı ölçüsünde. Hatta imkanı varsa vücudun ne kadar kaloriye, ne kadar vitamine ihtiyacı var, ne kadar protein ihtiyacı var. O ölçüde, belli ölçüde bir şey alması demektir. Bu eski Romalıların yaptığı gibi şimdi öyle yapılıyor yani. Onlar yemek yerlermiş böyle. İşte kuvve-i zayika esas, onun hesabına olurmuş her şey. Yeni şeyler tatmak için o Aristoteles mantığında vardı. Şürbüs sakmoniya müsilüs sefra. Sakmoniya diye bir şey içerlermiş o. Yedikleri şeyleri istifrak ederlermiş bir daha yemek için. Mideyi boşaltır bir daha yerlermiş. Yani günümüzde olan şeyler de biraz öyle. O ehli dünyanın, ehli sefahatin, aristokrat sınıfın sofralarında bulunsanız öyledir yani. Hani kuş sütü derler ya yani. Ona kadar her şey vardır. Bunlar israftır. Bir de İslam'ın yani o mevzuda bakışına bakın yani. Temelde mesele ahlak haline getirme. Mesele ahlak olarak, ahlaki bir disiplin olarak benimsetme adına diyor ki Efendimiz'in emri. Denizin kenarında da olsan israf etme suda diyor. Yani demek ki denizin kenarında da olsan ayağını suyun içine sokup böyle birkaç defa çalkalama değil yani. Avucunla mı alacaksın, maşrapayla mı alacaksın? Yine o su denizin içine gidecek ama fakat temelde ahlakı koruma mevzudur. Bir disiplin insanı olarak her yerde aynı harekette bulunma. Sular burada nasıl olsa bol geliyor ve saatte takmamışlar. Bu defa sen kendi karakterine rağmen bir hareket tarzı içine girmiş olursun. Kendine rağmen hareket etmiş olursun. O zaman burada da abdestine yetecek şekilde yani bir miktar elini musluğun altına tutunca avucunu dolduracak kadar su akmalı. Sen de onu yine böyle yapmalısın onu. Veya o ince sicim gibi akan şeyi koluna tutmasın böyle yapmalısın. Yani temelde israf etmeme mevzuunda vaz edilen disiplinler اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ diyor. Allah israf edenleri sevmez. يَا بَنَا آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ Mescide giderken biraz evvelki şey yani düzen, ahenk, temiz, halkın tiksinti duyacağı bir kılıkta, kıyafette gitmeme. Evet, bu önemli bir şey. Halkın içine çıkarken öyle. Bu onlara saygının ifadesidir. Onları kabul etmenin ifadesidir. Ve fakat ve kulu veşrebu diyor ve la tusrifu inne la yuhibbul musrifin. Yiyin için aynı zamanda fakat israf etmeyin. Yani ihtiyacın üstünde yemeyin. İsraf edenlere Allah sevmez diyor. Yasak edilmiş. Allah sevmiyorsa o mesele haramdır. İsraf haramdır denilmiş zaten.